kunnen zwemmen. Komt door de vele regen daar, daardoor zijn er zware overstromingen. 1000 mensen zijn al geëvacueerd. En voetbal, geen winnaar net bij Sparta tegen PEC Zwolle. In Rotterdam werd het 1-1. Sparta kwam een paar minuten voor tijd voor, maar 2 minuten later werd het toch nog gelijk. Nambi geeft hem goed mee. Velanas frommelt er binnen. En zo is dat van korte duur geweest, die voorsprong. Als te horen bij ESPN. Er zijn op dit moment 2 andere wedstrijden bezig in de Eredivisie. Fortuna Sittard tegen Telstar en Go Ahead Eagles tegen FC Twente. Het weer nog van Weerplaza. Op steeds meer plekken de zon. 11 tot 18 graden. Morgen in het noorden grijs. Op andere plekken weer zonnig. Oh, je was er al. Zo, dat was een kort weerbericht. Ja, heel kort maar krachtig. Hè? Lekker veel zon. Heerlijk. Danny, dank jou wel. Graag gedaan. Flitsmuis de verkeersinformatie. 17 files. Langs tot de A10 Watergraafsmeer de Nieuwmeer. Tussen de brug over het Noord-Hollands Kanaal en de Koentunnel. 5 kilometer, 20 minuten. En de A44 was er naar Amsterdam. Tussen brug over het Oostgeesterkanaal en Noordwijkerhout. 4 kilometer, ruim een half uur vertraging door een ongeluk. Oh, daarom is Kane later. Ik snap het al. Flitsmuis de verkeersinformatie. De A2 naar Den Bosch, 94,3. A2 naar Utrecht, 100,6. A6 naar Muidenberg, 62,4. A7 naar Heerenveen, 155,4. A12 naar Zoetermeer, 20,9. A16 naar Rotterdam, 29,8. En de A50 naar Oslo, 162,7. Zo. Music. Stefan Bouwman. Ik heb al klaar mee al die scheidflitsers elk weer. Waarom zijn het er zoveel? Zometeen een heerlijke classic, maar ik kan niet zeggen welke het is. Wat was ook het goede antwoord net voor Kees. Just my, like I'm my baby. Hey, Goedemiddag. Hoe is het met jou dan? Ja, goed. Lekker bezig met afstuderen. Wat leuk. En welke studierichting hebben we het over? Een HBO-master Management en Innovatie. Oké, dan. Ik heb geen idee wat dat dan precies inhoudt. Maar dan ga je dus uiteindelijk gewoon ergens in een MT werken en het bedrijf verbeteren, denk ik. Ja, zoiets. Kijken ook van wat voor nieuwe technologieën kan je toepassen om je werk te verbeteren. Dat soort dingen. Cool. En dus al helemaal in de afstudeerfase. Dus je bent bijna klaar. Lekker, man. Ja, 26 mei is de deadline. Dus nog even doorbuffelen. Even doorbikkelen. Nou, Dorien, tussendoor wel tijd om antwoord te geven op de vraag: wat speel ik hier? Oh ja. Hoorde al herkenning bij Bram. Welk liedje dacht jij dat het was? Volgens mij is het Believe van Cher. Zou zomaar kunnen. Nee, dat is goed. Dus je krijgt sowieso het Kimmy's prijspakket. Jee. Als Tom en Bram het ook goed hebben, krijg je extra prijs. Wacht nou even. Ja, je kan toch wel even twee tellen dat inspreken voor Stevie? Ja, dit was natuurlijk Cher. Believe. Believe, inderdaad. Heel goed, Tom. Ja, dankjewel. Nou. Gibby, kom maar. Gibby moet plassen nu, Stefan, met hoge nood. Dus we gaan nu naar buiten. Hoi, groetjes hoi. Ons. Yes, Doreen! Woehoe! Extra prijs. Jij krijgt een ingelijste en gesigneerde foto van Tom, Bram, Kees Casio en mijzelf. Nou, geweldig. Die gaat gewoon in onze woonkamer.

It's so dysfunctional. I really shouldn't miss you, but I can't let you go. Deze vrouw, Kelly Clarkson. My life would suck without you op Q. Echt, wat een weer vandaag. Ik heb net al een appje van Wesley. Goedemiddag Stefan, fantastisch weer met een zonnetje erbij. Ja, de zon schijnt. Als hij niet helemaal verstopt zit achter het Sahara-zand. Dat was bij mij aan de kust zo. Ik kon hem bijna niet zien, maar toch wel heel erg lekker weer. Mireille, die is ook aan het genieten. Lekker buiten bezig. Strakjes lekker een wijntje in de zon. Kevin, die is in de zon onderweg naar Paradiso. Voor een concert van Jade. Die zat bij Little Mix. Lekker genieten van Q tijdens de rit. Nou, heel veel plezier. Harry, nou ja, de zon schijnt ook in Albufera blijkbaar. Hij is op vakantie samen met Martin. Genieten van op het strand daar. Jaloersmakende foto. En ja, daar wordt ook gewerkt. Hè. Zelfs op zondag, de dag van de Heer. Jeff daar vandaag een stukje A59 geasfalteerd in het heerlijke zonnetje. Nu onderweg naar huis lekker voetbal kijken. Ik zei het net al even. Bij zon hoort zomerse muziek. Komt-ie! We got that chemistry, if you love it then, no need to hide from it, how can I pretend, those eyes don't pull me in, should I jump, should I jump, should I jump on it, You know I can't lie, that I feel something for you, do you ever think of me, baby do you ever wonder what we could be? Me, me, me, me, me, me, do you

1 over 4, goedemiddag. Flitsmeister verkeersinformatie bij Q-Music. Langste vertragingen vind je op onder andere de A4. Amsterdam-Den Haag tussen de Nieuwmeer en Badhoevedorp. 4 kilometer, een half uur vertraging daardoor onderhoudswerkzaamheden. En de A44 was er naar Amsterdam. Tussen brug over het Oestgeesterkanaal en Noordwijkerhout. 4 kilometer, nog altijd ruim een half uur. Komt door een eerder ongeval. Controles, de A2 naar Den Bosch, 94,3. Langs de A6 naar Muidenberg, 62,4. De A7 naar Amsterdam, 14,6. Ook de A7 naar Heerenveen, 155,4. En langs de A12 naar Zoetermeer bij 20,9. Q-Music, Stefan Bouwman. Zet de Q-Music app alvast klaar. Je dikke duimpjes mogen zo aan het werk. Q-Sounds better with you. Welkom bij ronde 7 met muziek van Jelly Roll. Je mag je dikke duimpjes zo aan het werk zetten in de Q-Music app. Repeat of niet, ik heb je mening nodig. Vorig jaar kwam die langs op vrijdagavond. En dan maak ik muziek samen met artiesten van over de hele wereld. Stefans Pianobar, kruip ik lekker achter de piano om te pingelen. En dat was meteen zijn allereerste internationale interview ooit. En hij hoorde zichzelf dus ook voor het eerst op buitenlandse radio. You know, I heard myself on international radio here. Yeah? I think it was y'all's station when I was here last week. It was in one of the coffee shops. And me and my wife were walking by and I stopped and I was like, that's Bloodline. And she was like, no way. And we listened because we could barely hear it. And I was like, that's my first time hearing myself on an international radio station. Ik heb ze helemaal niet doorgevraagd of het nou een coffeeshop was of een koffiezaakje. Maar goed, was dus dit nummer. Oh, Bloodline, sinds die tijd heeft hij niet stilgezeten. Hoop nieuwe muziek uitgebracht. En ik ben ook wel blij met de lijn. Want toen hij hier was, speelden we ook het nummer I Am Not Okay. En nu is de titel van het nieuwe liedje I'm Good. En de vraag aan jou, repeat of niet? Repeat of niet? On the way they tried to break me. The time I lost that I tossed out that hourglass. Right now I ain't thinking about none of that. Made amends with the friends that did me wrong. Let go of all the hurt I was holding on. Took the cards I was dealt and started playing right. He found me in the dark and I found the light. Oh, I was fighting, chasing all of my lows with the wrong highs. Oh, now I'm singing me a brand new song and it goes like, oh, so glad I'm alive. I got this smile on my face, 'cause I opened up my eyes. I found my way out that place. I never thought that I would see the day I could say I'm good. See the good and the bad life handed me. The broken road that led me straight to my family. Made peace with the broken pieces. Finally made my way out the deep end. Some days I still can't believe it. I'm still living, I'm still breathing. Oh, I've been halfway gone, hanging on for my whole life. Oh, so I'm singing me a brand new song and it goes like, oh, so glad I'm alive. I got this smile on my face, 'cause I opened up my eyes. I found my way out that place. I never thought that I would see the day I could say I'm good, I'm good. I'm good, I'm good. Jelly Roll. Repeat. Repeat. Of niet. Dat waren immer die vragen, Dexter. Niet repeat. Oh. Met het mooie weer is hij wel echt heel lekker. Het is niet helemaal mijn smaak, maar hey, je moet het wel een kans geven, toch? Dus gewoon een repeatje. Hey Stefan, dikke repeat. Leuk nummer. Dat waren Dexter, Anita en Kimberly bij deze. 1 liedje en 3 repeatjes hoor ik dan. Want ik hoorde ook iemand op de achtergrond. Jimmy zegt, alles van Jelly Roll is repeatwaardig. Wat een lekkere song van Nathalie, Jacqueline, repeat. Moet er wel aan wennen hoor, maar voor nu een repeat. 100% voor Sharon. Stefan zegt, ha Stefan, doe voor mij maar een repeat. Dikke niet voor Patrick, terwijl hij zoveel is afgevallen. Cynthia zegt bij de eerste, ja niet Patrick, maar Jelly, nou, lang verhaal. In ieder geval, bij de eerste noten al een repeat. Heerlijk vrolijk nummer van Cynthia.